بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صافات مكي سورة دي نزول كي شپاك پانزوستم دي دي سورة العام نروستو نازل شوه دي مخي سيارة بداري چه مخي سورة كي نبي شفات قهري وا چه دي شفي قهري ندي او پدي دلي نقلي بيان کو او داننگی دلائل اقلیه همو و دی صورت که عجز ده مستفیون زیکر کهی چه ناوی کم غوان مخلوق ده اطول عجز دی کم زوری دی دوی امره بداره مخی صورت که دلائل اقلیه هم و دی صورت که دلائل نقلیه بیانی در امره بتیرانه مخی صورت ختم کو پا تسبیح چپا سبحان اللذی بیدیهی مرکو تو کل شه در دی صورت پا آخیر کی تسبیح و حمد دوار زکر کی سبحان ربک رب العزه او بیوی والحمد لله رب العالمین نمخ کی صورت ختم کلو پا تسبیح دا ختمی پا تسبیح و حمد دوار باری دعوه صورت سواپات أغعج المستفين إلى الله جنه كان بندگان طول عجز ري أو محتاج ري ده صورت حاصل داري صورت كي عجز دري قسم مخلوق بياني يو دا چن بيا عجز ري دوهم ملائك عجز ري دوهم جنات عجز ري عجز ده انبياء و ده ملائك و ده جناتو بیا پا عجز دا انبیاءو کی دا وہ انبیاء واقعیت بیانی تی دا طول انبیاء اللہ تا محتاجو عجز دا ملائکو دری کارتی بیانی لیوال آیتون کی بیا یو سل یو کام پانزوست یو سل پینزش بیتی کی بیا بیانی نا عجز دا ملائکو دری کارتی بیانی بیا عجز دا جناتو بیانی دام دری کارتی بیانی پا نهم آیت کی یو سل اتا پانزوست او یو سل دریش بیتی کی نو حاصل داره چه صورت که عجز دوه انبیاء و بینیگی او صورت که عجز ملائک و دره کرتی بینیگی او صورت که عجز جنات و دره کرتی بینیگی صورت صحفات امتیازات اول امتیاز داره چه دره پاول که دره حالات ده ملائک و بینیگی از صحفات از زاجرات از تالیات دره حالات ده ملائک و بینیگی دویم امتیاز داره چه دیه که واقع در زفه اسماعیل علیه السلام بینیگی دریم امتیاز داره چه دیه صورت که در الیاس علیه السلام او در بعل بود بیان کهی سلورم امتیاز داره چه دیه صورت که پانبیا و سلامونه دی یو کم اتیا که سلام ذکر کهی چه سلامون علی نوح فی العالمین بیا یو سل نها کی بیا سلام ذکر کی یو سل نها کی وی چه سلام دی پا سلامون علی ابراهیم ذکر کی بیا یو سل شلم یو سل درشم کی یو سل اتیا کی تن بیا و سل بیا سلام ذکر کی دام دا صورت دا امتیازات ونه ده بل صورت ممتاز په خوب د ابراهیم علیه السلام باندې او بل صورت په دې ممتاز دی چې دې صورت کې د ابراهیم علیه السلام باره کې راځي چې جا ربه بقلب سلیم نو بهرحال دا د صورت چې دی امتیازات دي وصفات صفن په اول کې عجز د ملایکو ذکر کوي او درې حالات د ملایکو بینیږي یو دا چې وصفات یعنې ملایک د الله تعالی بندګۍ ته سپونه تړي او په زجراتې زجرن ملایک شیطانان شړي او په تالیاتې ذکرن ملایک قرآن لولي نو دا درې صفات د ملایکو ګواه دي په دې خبره چې ان الهکم لواحد معبود یو الله دی یعنی عجز د ملائکو دلیل دی په توحید د الله باندې، چې ملائک ځان نه محتاج دي، غالیه نه دي، معبودان نه دي. نو څه معنا معبود یو الله دی؟ ناول کې درې حالات د ملائکو ذکر کوي، دا درې واړه قسمونه دي. او دا قسم به څه باندې دی؟ چې ان الهکم لواحد، معبود یو الله دی. نو څه معنا عجز د ملائکو دلیل دی په دې باندې چې ملائک د الله سره شریکان نه دي؟ اور کله چې ملائک د الله شریکان نه دي نو معبود څه دی؟ یو الله دی. نو وصفات، او وصفات کې ته اشاره ده چې ملائک چې الله بندگی کوي او عبادتونه کوي نو په سکون ولاړي. حدیث کې دا راځي د ملائکو سپونه داسې چې یتیمونه صفوف المتقدمه و تراسونه په سب، ملائک اول سپونه مکمل کوي او بل دا سپونه کې جو خودریږي. کنه به له شامه دي ملائکو شان سپونه جوړو، دي ملائکو سپونه سي، ملائک اول سپ پورا کوي، به دویم او دریم. نو سمانه چې مخکې سب کې خالی زی، نو دویم او دریم سب کې مودریږي او بل ملائک یو بسره جو خودریږي. نو سپونه کې یو بسره جو خودریږي، سپونه په سیدوالی کې او دغه رنګي جو خواري باره کې ډیر حدیثونه راغلي. او حدیث کې باب راځي، باب ته شوې دي سپونه باندې، بابونه راځي چې سپونه سیده کوي، برابر یې کوي. ځانګړي نه به رسامې په ان ته شوې ته سپو من اقامت صلات، سپونه سیده کول دا د منزل اقامت لري. ان الله شي واقیم صلات، ناقیم صلات کې دا د سب سیده کا او جوخ نږدې ودرېږي. ځانګړي نه به رسامې شد الخلل، دا سوري بند کوي. نبیل اسلام بایی دا شیطانان دا پار کلاو زین ما پریدهی وره دا گن احادیثی طول پا دی تاکید کهی. نسه بعد خلق که دا لوی غلطی سپونه که دیو منو جدا ولار دی مراور و خواپا و شانتا، او بعد خدا سی رواجی چی بس سنگ قدر ود ریده. بیزن علاقو که دیر زیاد جهالتی او سند لوگار طرف تا چلار شو پکتیا و پکتیکا دی ولایتو نکی دیو بل جدا ولاړی په منځ کې کستن راشین پروا نه ساتي. صحابه کرام هم د سنن ځان ساتل، سنن هم منځ کې نه راوستلی. کله غټه بخاری بولاړو جمعهتونه کې هم منځ کې راوستل، د بخاری یو طرف او بل طرف سب جوړ شو. په بخاری به کله ډیره ګرم او نږدې متن شو درېدلې. او بعد جاهلان خدا پیږي دا سر سلفیانو مذهب دی یا د وابیانو، دا کله د پیغمبر حدیث دی، دی کې د علماو اختلاف نشته. امام ابو حنیفه رحم الله چرته دا ویلي چې نږدې مور دیږي خو بیا هم صحیح ده، یا چرته د صحابي قولي یا د تابعي قولي خو صحیح ده. نو دې باره کې حکم حدیث هم نشته، دا خو د ټولو اتفاقي مسله سپونه سیده کول او نږدې ودرېدل دا زر نه دی په کار. چې ګنې وابي او سلفي یو کار کا نو سړی به خامخا نه بګي، خپله دښمني عناد به ورسه ښکاره کوي. دا ضروري خبره نه ده. د پیغمبر حدیث دا د ټولو حدیث دی، دا د سلفي حدیث نه دی او نه د وابي حدیث دی، دا د ټولو مسلمانانو حدیث دی. په کار نه ده سړی نږدې ودرېږي. بعد داسې جاهلان یې خپې داسې دغه کړي چې بس ته کورونه د پسې رسه نه لګوي همه ته فکر دی. نو په کار نه ده سپون اهتمام وکړی شي. موږ ته خو ځان له دې کې داسې یو قول د علماو نه دی معلوم چې ګنې سلف یې نږدې مه ودرېږي. فقهاو دا لیکلي چې سړی ودرېږي د څلورو ګوتو خورورو په اندازه دې ودرېږي، خو په دې هم کوم دلیل نشته چې مثال په طور باندې حدیث کې دا راغلي چې دون اندازه ودرېږه. یو عالم به یو خبره لیکلي، خو بهرحال هغه دې بار بار واضح حدیثونه دې باره کې راغلي. سپونه یو بس جوخ کوي، نږدې ودرېږي، کلاو ځای نه مه پرېږدئ. نبی علیه السلام الله دې په هغه چا رحم وکړي چې هغه سب جوختی دی یو بل سره. نبی علیه السلام دعا کړي چې څوک سب جوختی. او دانګي نبی له سم او قدم ډیر غوړه قدم دی چې هغه سب دی او جوال لپاره کې خودلې شي. نو بهرحال په کار در سره په خپل د مسله وګوري. زه د عنان نه دی په کار دی تندې کتل په کار چې مثال دا کوم عالم ویلی کوم عالم د خولې خپل حدیث کتابونه وګورئ. که مثال په طور باندې چې تبدی کې د نور امامان یا د علماو یا مخالف حدیث موجود خو به صحیح خبره ده، که نه موجود بیا دا خبره ځان ته زد کول نه دي په کار. نو وشوا پاتې شفن هنداوی گوادی غملک چرا سب تولون کدی سب تولونو بانی او پا زاجراتی زجرن گوادی غملک چرا شدون کدی شیطانان نرا زجرن پا شدونو بانی شیطانان شدی یا از زاجراتی شدون کدی وریزو نرا او از زاجراتی شدون کدی مومنان لدو گناهونو نا مومن سر گناه تا نپریدی ولی الهام و تپڑکی گئی مومن سره گناه کوي ملائکه ته پړل کې وارت چې دا غیبت ته ولې کې یا غوګونه سترګې نظر دای به ځای سیماریږي ملائکه ته پړل کې چې الله به تپوس کوي حرام خوري نه ملائکه ته دا شی حرام دی دا مخوره نو پاز زاجراتی گواد یا شړون کې اوریزو لرا یا شړون کې شیطانان لرا داننگ مومنان لدو گناه هننا زجرن پا شرنو بانی او پا تانیاتی ذکرن گوادی غرسون کی ذکرن وحی لرا چیان اللہ وحی لولی قرآن لولی نگو را دی حاصل سشو دی دلی صفاتو دی حاصل دار چی ملائی خوزان لد اللہ بندگی کئی چی اگر زان لد اللہ بندگی کئی نتی ولی اللہ شریک گرزے اولی تا بندگی کئی ان الهکم لواحد دای جواب قسم دی امه کی قسمونه دی او دا جواب قسم دی ان الهکم یقین سای معبود خام خی ولنال رب د اسمان نو د زمکه شما بین دی دوړو کړي او رب د مشیقونه دی مشیق او مغرب ټولو دی او قران کله یو شی ذکر کوي بل په قیاس کی ان زین السما دنیا بزینت الکواکب دلیل اخری او دویم دی که تمهید دی حالاتو دو جناتو تا او دریم پده که رد دی مشرکین بل جن باری چه جنات دا خو پستور بشتره که گی سلورم رد دی پا مشرکین بل کواکب باری چه دستور بندگی وری کوی اخو دا اسمان دی زینت دا پاره دی این نازین نسما دونی خیمان که سکر اسمان نیزی بی زینتی کواکب فایز دستور باری وحب زن وحفظناها حفظا من ساتر الاسمان نرا پساتن بانی من كل شیطان مارد دا آر شیطان سرکشن ماری سرکش و بخیر لا يسمعون الى الملائق آنا و اغذفون من كل جانب اللہ اغوانشی خود الى الملائق آنا و مجلس برتا الى الملائق آنا و مجلس برتا چغه ملائکو خاص مجلسونه ای او د وحی بارکی مجلسونه کوي و یقذفون د یشتلکی من کل جانب د اترمنا ملائکی په سور باندې ودی دحورن د پاره د شړلو ولهم عذاب واسب د عذاب د همیشه الا من خطف الخطبه مگر اوسو چې وتخته ای څه خبره الخطبه په تختهونو سره خطفه یو خبر و تختی و تختولو فعاد باور پسی شده پوری شها موسا قبلن با بریدون کی فاستاتی ما هم اشد و خلقن ام من خلقنا اللہ تپوش کرده اینا چه دی سادی پیدایش کی ام من خلقنا که اغا سوچ اللہ وی من پیدا کریدی سمانه دی چه قیامت نمیدی ناده دی پیدایش دوباره گران دی او کنه دا مخکې چې کوم بیان وشو اسمانونه مشرق او مغرب ځمکه ستوري شیطانان که دی پیدایش سخت دی یعنې مقصد دا دی ستاسو پیدایش د دې اسمانونو ځمکو وغیره نه ګران نه دی نو ولې انکار کوئ دوباره پیدایش نه انا خلقناهم یقینا پیدا کوي من طین لازب دا خټې سلیخناکې نه بل عجبتا و یسخرون بلکه تعجب که ده قرآن نا چه سنگ نشنا کتاب اللہ را ری گره قرآن در خیسته کتاب ده تر ده ده خیست تعجب که و یسخرون ده مستره کئی پر قرآن پسی و ایدا دو کرون لا یسخرون کلچه نسیت ورکوله که ده نسیت نقبله و ایدا راو آیتن کلچه نیو نخ یسخرون مستره کئی یسخرون با استفعال مسخرتی جوڑه کی یا یستسخرون د یو بل نه طلب د مسخرو کوي. وقالوا ان هذا لا الا سحر مبين مگر جادو اخکارا. فاذا متنا کله چې موږ مړه شو او شو موږ خاورې وړو کې انا لمبعوثون او دریج الحمزه راوړه اذا متنا کې حمزه را انا به حمزه را دغه ده او اباونه کې به سره حمزه را او انا کې حمزه را نو درې حمزه را جمع شوي دا ولي دا ذکر دی دوباره مړي دا پورته کول دا ډېر ډېر بعید ګڼل دا عقل نه. اذا متنا کله چې موږ مړه شو خاورې شو وړو کې انا لمبعوثون موږ به راپورته کولی شو او اباؤنا الاولون آیا پلاران زمان اولانی قلو انام او انتم داخلون تاسو با زلیل اوی فا انما هی زیتون و آیتون یقینا من دا چغل ایوا فا اذا هم ینظرون ناس با دی گوری یو بلتا یو بلتا با گوری یو بل بینی یعنی سر یو اکار که جوندی باشی بلکل. وقالوا ویدی یا ویدنا های حلاکت دیمون لحاظا یوم الدین لورد قیامت دا هذا يوم الفصل الذي لا ورز ده فيصلي أغيرا كنتم شوي تاسي بي پدي بانتو كذبون درو جنتيام كولا محشر النزين الله ورا جمعك ياكسان چه ظلمي کري وأزواجهم وددي ملگري وأزواجهم ددي ملگري سمانا ددي اتحاديان لکه مثال ناکارا مولیان ناکار پیران ناکار حکمرانان یا لا اتحادیان دیو بر سرا یا مثال شرابیان زیناکار ار یو بلا بلا جمک و ما کان یعبون و چلی داغی بندگی کولا چا بندگی چی کولا هم را جمکی یا دی ناکار مولا ناکار پیر ناکار حکمران من دون اللہ ما سوالن نپاد هم روان کلی لا سرات الجیم پنار جهنم بانی جهنم ترته بدغه ناکار ډلی او د دې یو ناکار معبودان ناکار پیر او مولا او حکمران ابو سروان کلیشي وقيفوهم ادرو انهم مسئولون وقيفوهم د پولیسانو د پاسه ودروي انهم مسئولون یقینا دی او تاسو پوښتنه شي ما لكم سيتا سناتنا سنون چې دیوب اندار نشي کولای بل هم اليوم بلکې دین رسي مستسیمون غاره خودون کری و اقبل باز و من آبادی نمخامه و شبادی باز نور و بانیت سالون دیو بند نبت پوسو نکی قالو بای انکم یقین تاستاتون نراتی و من تانی الیمین پا قوت بانی عنی الیمین پا قوت یعنی زور و طاقت بدلات خودا ستاس مثال پوجو نبو جازو نبو تینکو نبو دا زور و طاقت بده را تخوده و بری گمراه کلم او دوی امانی لیمین پا مانا دا قسم قسم بم را تکاو چه منگ پا حق او دی پا ناروادی قالو با تو یقا مشران بل نم تکونم من ملکی نوی تاس مومنان تب خپل بیمانوی دا مشر بلی کشر تاوی و ما کان لنا علیکم من سلطان نو زمان کو تاس بانی من سلطان سه دلیل ما خود تا دلیل نو پیش کلی ولی بی دلیل زمان خبر من دا او یا می سلطان من از زور پا زور خو منو بی کپیر کری بلکون بلکه وی تاسی قومن پا غین قوم سرکشا پا حق آره نصمی شوی مونگ بانی وینا در رف زمانی نالدائی قون اقین مونگ سکون کیو فا اغوی ناکون من گمراهی ترو بلی تاسی این ناکون ناقا وین دکشو منگ گمراهان فا این نم یقین اندهی بیونی پلا فینا دای پازا که مشترکون شریک بی گمراهی که شریکو نازا که هم شریکی لکه جزا من جنس العملی اینا کذالک نفقی من دقنی کارکو بالمجرمین دا مجرمان سرا اللہوی مجرمان بلا قصی جهنم که اللہ را جمع کی اینهم کانو داول علتون او سبیانی یقینا دیو کلو چویلشو دیو تلا الہ الا اللہ و نستا حق دار دا بندگی مگر یو اللہ را یستاک برنوی بیک ولا یعنی توحید بین مارا یو وجه دارا ويقولنا إنا لتارك آلة الشاعر مجنون أدوية موجبة علي مخيات يوجد توحيد بين من أخشي تغنبر بين من مانا تغنبر تبع الشاعر ومجنون با ويقول لا ود اين لا تارك علي تنم يريدون كي خبر علي حول وي شاعر لي ونينا بل جاء بالحق وصدق المرسلين الله فرد گئی بلکہ رات کے لیے پیغمبر پہ حق بانی چاہ توحید دے او تصدیق کرے مخ کو انبیاء انکم نذائق العذاب الالم یقینا تاس خام واسکون کی عذاب دردون کی وما تجزون تاس بل نر کو لے کی الا ما کنتم تعملون مگر اس تاس کول الا عباد اللہ المخلصین الا مستسام قاطع را لیکن عباد اللہ لیکن اللہ بندگان خالص کری شوی اولئک لهم رزق معلوم دا کسان دی رزق دی معلوم دا منا شداغی حالات بین شوی قرآن و حدیث کی او معلوم دا منا لگنی چی چاہتا پا علم کشتا تکا ہم مکی تیر شوی و پلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ عیون بلکہ معلوم دا منا شداغی باج حالات و صفات بین شوی فواکہ می ویدیوہم مکرمون دی باجت من کلیشی فی جنات النعیم جنتونو د نعمتونو کې بیان سرورین په پا تختونو باندې بناسي کټونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخي یو بل ته مخامخي سمنه د مینې محبت جون به تیری دی یو بل مرور نه یو طافارین ګذره کې دیوان میکاسین ګلاسونه مم ما ان لا خاص شرابونه به واچ تکسپین دی لذتین مزبور کین شاربین سکون کولره لا فيا غول النبب ديك سر در دي ولا هم عنها او نبر دي شراب ونينزفون دي لبولتي رازي وعندهم دي سلم قاصرات وطورفي رابندون كده خبال نظري پخبال خاوندانو باني قاصرات وطورفي ومانا دسي كي خبال نظر خبال خاون باني رابن کلي يعني خبال خاون نماشو بل چه تبنو گوري لكر خبال خاون سي محبتم ديري او بل حیا د وینو بل چاته نو ګوري دم منا قاصرات الطرف را بندون کی بای نظر د خاون نه په خپل ځان باندې د خاون د نظر په ځان را بند کړي د ډیر حسن د وجه نه د ډیر خیسته وجه نه او عین د غټو سترګو والا بای کانهن نا ګوې کنا بای زونه ګی دی مکنون پړې ساتل شوی بیز مکنون دا مقصد یو گئی یو پټ او ساتل شي لکه شتر مرغ اگئی خپل اگئی ډیر پټ ساتي په ایمان سي ګرد غبار نه وي نو سمانه انتهایی به صفای د خیرونه کانهن بیز او به معنا بس او اگئی چروغ وی شول شي او د پاسه پوسه کې تدری شي نو لاندې سپاس پین باید شي او دریم کانهن بیس مطلق اگئی دا گوسه تشبیه ورکی په تناسب د اندامونه کې ار اندام به خپل ځای مناسبی د خولې د پوجې د غوږ د سترګو د وروزو د مخ ار جوړخ به خپل ځای باندې سي برابرۍ فاقبل بعض من آباد یتساءلون لو را مخامخ بشي بعد بعد نور باندې یتساءلون د یو بل نه وتپوسونه کوي یتساءلون دنیا د حالات مبارکه به تاسوونه کوي چې د دنیا کې مون هجرتونه کړیو مون جهادونه کړیو جیلونه تیر کړیو شهیدان زخمیان هم شیو دا قصې بلته کوي خدا له شړی څه کړی چې بیخي څه نه کړی نه بلته څه کار گزاري بیان کړي یو سړی به دا و چې مخ په ټول ګیاګانې کولې او ټول مې ګړې او بزې ساتلې سړی به مې راوړلې او یا دا غټې غټې کنځلې به مې کولې دغه کارگزاری بیانې نه یتساءلون د دنیا د مشقتونو تکلیفونو کارگزاری بیانې چیرې موږ د الله په دین دونه دونه ژورېدلي وو دا د مشکلات را باندې راغلي وو قال قانو به یو انکې منهم د دې ونه انی کان لي قرین یقین و زما لپاره یو ملګری یقول ویل ما ته انک لمن الصادقین تر تصدیق کوونکو نه یې دا متنه کړه چې موږ مړو شوک شو موږ خاورې وړو کې اینا لمدینون ایا من بدل را کولی کی قالو بو یا من گره هل انتم متفجون تاسی و خار کی دون کی وی یعنی مقصد داره چې د دې تماشو ګډه ملګری فتنا ور کار مش وسا او وینې پی سوال جایم په من د جهنم کی قالو تو بو تن قسم پر لاین کی ته کینن ته نیزی ویل تو دې تاسو حنا کړی ولولا نعمت ربی کنه نعمت در رب زمان لکن تو خام خواه بزا من المحضرین ده حاجر کل شونا پا عذاب کی افا ما نحنو بمیتین آیا پس نیو منگا امرکی دون کی افا ما نحنو آیا پس نیو منگا امرکی دون کی ان حاصل دار چې موږ نه مرګ نشته همیشه به ژوندي وو الا موتتنا الاولى مستسع منقطع ده لیکن هغه مرګ اولنی په دنیا کې هغه را باندې تیر شوی دی دویم مرګ به په موږ راځي وما نحنو بمعذبین نیو موږ عذاب کړي شوي ان هذا یقینا دا له هو الفوز العظیم خامخا کامیابي لویه ده او لمثل هذا فليعمل العاملون اللہ وی مثل ہا خاص دیر مثل دیر پارا اللہ وی محنت پکار رہے لی مثل ہا دا کہ جاری مجور مخ کے کولا حسر دا پارا چلی مثل ہا دا صرف دا دی دا جنت دا دی مزور پارا محنت پکار رہے دا دنیا دا پارا زان کڑاول نری پکار چیو سلیہ طول اور استی رشو دنیا کی زان صلح سومان رکی اللہ وی کسلیہ زان سومان رکی په کار داره چې دی نعمتونه د پاره ځان ستوماره کړي. عبدالله بن مبارک رحمه الله بارک الله چې هغه له کړو پات کېده اسمان طرف ته وکتل او دا یې وویل چې لمې سهاده فلیعمل العاملون. د ځنکران په ټیم کې هغه اسمان ته وکتل وی خاندل او دا یې ولوسته چې لمې سهاده فلیعمل العاملون. بعض علماء چې کله پات کېده په خاورو پروت و خادم یې ورته جړل. هغه ویل ولې جړل صاحب دې حالت باری ستا خو ډېر ښه حالت و دنیاوي او اوس د غریبۍ او د فقر حالت دی او په خاورو باندې لسافېږي. نو هغه ورته وویل چې ما خو د الله نه سوال کړی و چې الله محینی حیات الاغنیا وامتنی موت الفقرا. الله زما ژوند په دنیا کې د غنیانو وګرځوه او مرګ مې د فقرا وګرځوه. الله خو ما دعا کړې وه چې الله ما د مرګ راولي چې په داسې حالت کې راولي چې زه ډېر غریب یم او ډېر فقیر یم. لمثل هذا فليعمل العاملون. دارنګ سفیان ثوری رحمه الله بارک راځي چې هغه چا په خوب کې لیدل او د جنت په ونه کې دیوې څنګه نه بلې ته اوړي او دا وایي لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل د دې لپاره لمثل معنی دې کې دې ته ځان کړی نو صرف د دې نعمتونو لپاره ځان وکړوه. دنیا د پاره ځان مکړه او ځکه دا جاری مجور را مخکې کلی ذلک خیر نه دغه جنت غوره من مسیح کې کاونه د زقوم. همدا وایي د زقوم نه هغه غوره ده. حدیث کې دا راځي نبی علیه السلام کې د زقوم نه یو څاڅکی دنیا ته راشي نو دا ټوله دنیا جون به برباد کړي. داسې خطرناک شی دی او بیا به جهنمي چې ټول عمر یې دا خوره کړي دا به څومره عذابوي. ور دنیا ته یو ساس کې راځي ټول دنیا بربادای. دا شخص نه د زقوم پیدا کړي ان جان نه یقین منګر د رپ نه ته امتحان د پاره سلیمانو پنتن امتحان چې کوفارو چې رداسې جهنم د دې کې ونی راټه کی نو پنتن من امتحان یا پنتن من عذاب. ان شیاطین یقین لا یو نه دا چې رخیبا پیغامین د جهنم کې تول وادی سانګې که ان روس شیطین ګوی دا سنه شیطانانو دي. په شیطانانو چې تشبیه ورکوي په بدرنګوالي کې الله یې بدرنګې سانګې دي. بدرنګه ونه ده هغه خاخونه او سانګې دسې لکه د شیطانانو سرونه. فاینم یقینا دی بلاکینو هغه خوړونکي وایي منها دی زقوم نه فمالی اون ډکه اون کې وای مین هل بوتونه د دینه ګډو لره مالی اون دې کې اشاره ده چې لوګي به څه ختمي کېده اسی به ګډه ډکه شي. دا ځان یو عذاب دی چې ګډه ډکی یو پړسیږي او لوګه نه ختمیږي. یعنی مقصد داره د لوګي د ختمېدو کومه اثر پکې نشته دی زقوم کې. ثم ان لهم باقیان دی لاله هر دې پاسه ولا شوبن خامخا ګډون به یې ګرمو بونه زقوم نه به خوراک وکی او بیا به جهنم اگر وبس کی ناس وبس کل ځان عذاب دی. او له شوبن کې دې ته اشاره ده چې دا اوبه به ګرمي خو د دې ګرموالي سبب د زخوم تریخوالی هم ګډ شوی. نو یو طرف ته دا اوبه انتهایي ګرمې بی، بل طرف ته انتهایي ترخې بی، ځکه زخوم تریخوالی بهسه ګډ شوی. ثم ان مرجعكم بيقين دي واپس یې باندې جهنم خامخا جهنم ته بی، دی خلاص تک بزن نزی بی اوا ته به ورود دی نه به ته ورته واپس کوي. انما الفوا باهم سوالین فما لا سالم حرعون دا یو سوا وجد عذابون بیان یقینا دی من دی خپل فاران گمراهان دی دی په نقش قدم باندې حرعون زغله ولې شو، یعنی به دلیل په خپل مشران سره وادو ذکر جهنم ترال. ولقد جلنا قبلهم اكثر الاولين الله يقينا گمراشی و مخکر دینا اکثر الاولین دیر زړو خلقونه، یعنی مقصد داره په مخکنو کې ډیر گمراشی و، یعنی دنیا کې گمراهان ډیری په نسبت د نیکانو. ولقد ارسلنا الی من قبلک فاکی منذرین لونتی وګوره څنګه انجام دو ایرول شو، مگر بندگان د الله خالص کړی شوی. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون دین روستو دی یو سری یو کام پنځوس پورې عجز زنبیاو ذکر کئ او او واقعات زنبیاو بیانئ. اول واقع د نوح علیه السلام بیانئ، دویم د ابراهیم علیه السلام، دریم د موسی علیه السلام، څلورم د هارون علیه السلام واقعه، پنځم د الیاس علیه السلام، او شپږم د لوط علیه السلام، اووم د یونس علیه السلام. دی و انبیاء واقعات بیانی او پا دی طول واقعات وکی عجز انبیاء بیانی او دانان لپس وکی بار بار رازی دا کم صورتون اگه چی عجز انبیاء و دا نیکانو بیانی گی نوائی که دانان لپس بیر رازی اکا دلتا یو لقد نادانا، نو نادانا سمان نوح الاسلام منگ تا چغه کلی و نوح الاسلام محتاج و زکر لا تا چغه کولا. ولقد نادانا کی یو طرف انتهای عاجزی ده چې الله نوح علیه السلام چغه ماته کړې وه، او په لنعم المجيبون کی علو ده چې الله ډېر ښه قبلونکي و منګه. نو ګورې د بنده سره عجز خوند کوي، او علو او لوی د الله صفت ده. په لنعم المجيبون او په لنعمه کې دې ته اشاره ده چې د نوح علیه السلام دغه چغه ډېر په اخلاص وه، په عاجزۍ وه. نزکه انو د دعا مونږ د قبول کړه. روسي ونه جن نجات ما ورکو، روسي وجعنا د دولت دنیا کې ما بریخو و ترکنا انا به جنان ته کې بار بار راځي دی واقعیات وکي. ونه جن مخلص کړه د الله له من کار لازم دا غم لوینه لوی غم سو ټول قوم تباه شو دی الله بچل. وجعلنا ذريتهم الباقين من غرزول دي اولادم دی پادشي دنیا کی، یعنی مقصد داره پکشته کی سر ده اولاد بچو نو ټول خلق تباش. وترکنا عليه في الاخرين بريو دکی پروس بريو بده معنی پروسن او خلق کی پروسن او خلق کوم شي پری هو مپولی حذف شوی دی اسنان حسنه و ذکر الجمیل فایسته سیپتونو خی اداشت را پایدی شویو. سلامون سلامی پنو علی سمبانی پا مخلوقاتو که این نکذار که خیل من دقنی بدلو کونی کانو تا این نو یقینن دیو من عباد المومن زمان بندگان مومنانو نا ثم اغرقن الاخرین بی من بکلا و نور خلقو لرا الاخرین رستنی اللہ بی من بکلا و رستنی خلق و این نمی شیعتی دیل سرد موک.